kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 3 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy prawie 350 nowych przypadków koronawirusa, zmarło 5 osób. 500 Afgańczyków w ramach Solidarności Sojuszniczej przyjmie Polska, część z nich na 3 miesiące. Za 7 godzin początek nowego festiwalu muzyki elektronicznej Carbon Silesia Festival. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano 349 nowych potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. To o 41 mniej niż wczoraj. W tym czasie zmarło 5 osób. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów 820 tysięcy Polaków. Wzrost zachorowań wynika m.in. z lekceważenia przez Polaków zagrożenia, mówi profesor Karolina Sieroń, szefowa oddziału covidowego jednego z katowickich szpitali. Jak dodaje, dotyczy to m.in. nienoszenia maseczek. Dopóki rzeczywiście do nas nie dotrze, jak groźna jest ta choroba, a odnoszę wrażenie, że chyba nie dociera. Mimo tylu osób, które zmarły i mimo ogromu choroby i szkód, które ona wywołała, to nie możemy liczyć na to, że inni będą myśleli o nas. Na oddziałach covidowych w szpitalach jest 490 chorych, 58 osób jest podłączonych do respiratorów. W ponad 180 miejscowościach, w tym 63 na Lubelszczyźnie i 115 województwa podlaskiego, obowiązuje stan wyjątkowy. Ma to związek z nasiloną falą nielegalnej imigracji przez polsko-białoruską granicę. Do strefy objętej stanem wyjątkowym nie mogą wjechać turyści ani żadne osoby, które nie są związane z tym terenem, na przykład rodzinnie czy zawodowo. Pilnują tego służby, mówi wojewoda podlaski Bogdan Paszkowski. Są wystawione punkty kontrolne, przeważnie obsługiwane przez policję. W ten sposób będzie kontrolowany ruch w tych obszarach, na których będą obowiązywały ograniczenia związane ze stanem wyjątkowym. W strefie objętej stanem wyjątkowym bez przeszkód mogą poruszać się mieszkańcy, muszą mieć przy sobie dokument tożsamości. Minionej doby funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 130 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział, że w ramach Solidarności Sojuszniczej Polska przyjmie 500 Afgańczyków na 3 miesiące. Są to osoby, które w Afganistanie współpracowały z NATO. 50 osób z tej grupy zostanie w Polsce. Pozostali w ciągu 3 miesięcy wyjadą do innych krajów. Dzisiaj przylatuje pierwsza grupa do Poznania. W kolejnych dniach przylecą pozostałe osoby, które również zostaną zakwaterowane na ten okres w Poznaniu i w Lublinie. To są afgańscy współpracownicy i pracownicy NATO. Część z nich jest wraz z rodzinami. Grupa, która dziś przyleci, to około 250 osób. Przylecą z bazy w niemieckim Ramstein. Ochrona zawiniła bardzo, oceniają świadkowie, którzy zeznają dziś w procesie w sprawie organizacji koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku w styczniu 2019 roku. Podczas koncertu Stefan W. ugodził śmiertelnie nożem prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Na ławie oskarżonych zasiadają dwaj policjanci, urzędnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, dwaj ochroniarze oraz dwie osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Posiadając plakietkę mediów, to wejście było łatwe, bez żadnych ograniczeń. Oni też nas przeszepaczy, nie posiadamy żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Mimo, że jesteśmy mediami, też mogliśmy równie dobrze zaatakować pana prezydenta. A w jaki sposób Stefan W. dostał się na scenę? Nie wiadomo tego. Być może albo stał wcześniej, albo wchodził w momencie, kiedy był wystrzał fajerwerków. A jak to wszystko wyglądało już po ataku? Jak zareagowała ochrona? Z dużym opóźnieniem, może nawet po kilku minutach, nawet dokładnie nie pamiętam, dopiero go zaczęli obezwładniać. W tym momencie jeszcze zdążył tak naprawdę triumfować na scenie i jeszcze mieć swoją przemowę. Czyli ochrona powinna ponieść konsekwencje, pana zdaniem? Tak, powinna. Ochrona naprawdę zawiniła bardzo mocno. Dlaczego? Dopuściła się wstępu osoby takiej, no i stwarzała niebezpieczeństwo. Przed gdańskim sądem zeznaje dziś 9 świadków i pokrzywdzonych, a ze świadkami rozmawiał Grzegorz Armatowski. Tylko 7 godzin, tyle zostało do rozpoczęcia w Zabrzu nowego festiwalu muzyki elektronicznej Carbon Silesia Festival. Na trzech scenach zlokalizowanych na terenie odrestaurowanej kopalni Sztolnia Luiza w ciągu 2 dni wystąpi blisko 30 artystów, a muzyka będzie rozbrzmiewała przez 26 godzin. Spotkamy się po to, żeby posłuchać muzyki elektronicznej, alternatywnej, niekomercyjnej. Igor Fleischer, organizator festiwalu Carbon. Na trzech scenach wystąpi ponad 35 artystów, z czego 11 z nich będzie zagranicznych. Do tego czołowi polscy przedstawiciele gatunku, m.in. Camp, Rysy, Bokka.

Mamy piątek, weekend rozpoczyna się słonecznie przy Myśliwieckiej. Mam nadzieję, że u Państwa także. Co przed nami? Będzie jak zwykle trójkowy wehikuł czasu, a na jego pokładzie Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik, którzy zabiorą nas w centrum ważnych wydarzeń z przeszłości, ale będzie też o nowościach. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego stworzyli aplikację badającą rozwój językowy dzieci. Jak to jest, że małe dzieci w mig przyswajają języki obce, a nam dorosłym idzie to dużo wolniej? Naszym gościem będzie profesor Ewa Hamann z Uniwersytetu Warszawskiego. 13 minut po godzinie 11. Teraz w trójce The Black Keys. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Skłonią stałość karmi krew jak tsunami uruchamia. pokusa, ani strach. Nie zatopi nas pokusa, ani strach. Chciałoby się powiedzieć, jak one to robią. Dzieci w mig przyswajają język ojczysty i języki obce, jeśli mają okazję. Dlatego postanowili się temu przyjrzeć naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i stworzyli specjalną, bezpłatną aplikację badającą rozwój językowy dzieci. Z nami jest szefowa projektu, profesor Ewa Haman, kierownik zespołu badawczego Multilada z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry, witam serdecznie. Do czego służy aplikacja Star Words, bo tak się nazywa? Jeszcze jest dopisek Every Word Counts, czyli każde słowo się liczy. Tak, dla nas każde słowo się liczy. Dla rodziców, którzy czekają na pierwsze słowa swoich dzieci, też każde słowo się liczy. Dlatego też nazwaliśmy tą naszą aplikację Star Words, jak gwiezdne słowa, które spadają na szczęście. Natomiast nam tak naprawdę potrzebna jest ta aplikacja do badania wczesnego rozwoju, wczesnych znaczeń, zmian, jakie zachodzą w tych znaczeniach, też czynników, jakie wpływają na to, kiedy pierwsze słowa w języku dziecka się pojawiają, również pierwsze zdania, bo zbieramy tam też pierwsze zdania, nie tylko pierwsze słowa. Rodzicom nasza aplikacja może pomóc uważniej obserwować rozwój językowy swoich dzieci. Skąd takie badania, pani profesor? Czy jest coś, co państwa niepokoi? Czy na przykład tych zaburzeń mowy jest więcej, albo mowa u dzieci pojawia się coraz później, czy jeszcze tego nie wiemy? Tego nie wiemy. Różne rzeczy zmieniają się oczywiście cywilizacyjnie, jeśli chodzi o rozwój językowy także. Także dorośli podlegają tym zmianom, nie tylko dzieci. Ta aplikacja jest zupełnie nową metodą badawczą. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił, która stara się w jakiś sposób precyzyjnie uchwycić właśnie te zupełnie pierwsze początki aktywnej mowy, czyli wypowiadania słów, bo oczywiście nie jest to początek rozwoju językowego, bo rozwój językowy to zaczyna się jeszcze przed urodzeniem, jak do dzieci zaczynają docierać pierwsze dźwięki mowy. No, my łapiemy to, co rodzice zaczynają słyszeć, mieć już w jakimś momencie rozwoju. Jak aplikacja działa? To jest jakiś interfejs? Co tam w ogóle zobaczymy, jeżeli ją sobie zainstalujemy? Rodzice ściągają ją albo na smartfony z systemem Android, albo iOS. Wpisują, wyrażają oczywiście zgodę na udział w badaniu, bo to jest badanie naukowe zaakceptowane przez Komisję Etyki, więc rodzice świadomie muszą wyrazić zgodę na udział w nim. Wpisują różne podstawowe dane na temat rodziny, na temat rodziców, no a potem już zaczyna się zabawa ze słowami, czyli idealnie z naszego punktu widzenia byłoby, gdyby rodzic słyszący słowo dziecka mógł stosunkowo szybko wpisać na przykład baba w naszej aplikacji. Wtedy notuje się też data użycia tego słowa. Rodzic może wpisać komentarz, może właśnie dodać informacje na temat znaczenia tego słowa, bo oczywiście w pierwszym momencie wszyscy myślimy sobie, że baba to znaczy babcia, ale to może znaczyć dużo innych rzeczy i bardzo często w przypadku wczesnego rozwoju językowego tak jest. Panie profesorze, do czego posłużą wyniki badań, jeżeli już uzbieracie wystarczającą dużą ilość danych? Nam będą one służyły do tego, żeby próbować wyznaczyć granice typowego rozwoju, bo tutaj różnorodność jest ogromna, dzieci rozwijają się w różnym tempie. Rodzice w gruncie rzeczy często nie wiedzą, kiedy mają się niepokoić, a kiedy zupełnie nie mają powodu. Też ta różnorodność jest jeszcze większa w przypadku dzieci dwu- i wielojęzycznych. My badamy też polskie dzieci w Norwegii, w Wielkiej Brytanii, także w innych krajach, ale te dwa kraje, to szczególnie na nich się skupiamy. I tutaj i rodzice oczywiście wtedy mogą wpisywać w obydwu, czy w trzech nawet językach słowa, których dziecko używa. Jest bardzo trudno określić te granice typowego rozwoju. Pani właśnie profesor, jestem bardzo ciekaw, jak wpływają inne języki na rozwój tożsamości dziecka i w ogóle dojrzałości, bo jest coś takiego jak językowy obraz świata, kognitywizm językowy i tutaj jest pewien aparat pojęciowy, dziecko je przyswaja, na przykład w języku polskim, natomiast jeżeli wychowuje się też w zupełnie innym kontekście kulturowym, nie wiem, w Anglii albo w Norwegii, jak pani wspomniała, tak, to czy to dobrze wpływa na rozwój dziecka, czy nie, z perspektywy psychologa? Z perspektywy psychologa każde przyjazne dziecku warunki są dla niego dobre. Nie ma warunków złych tylko dlatego, że jest tam więcej języków lub mniej języków. Czyli tak samo dzieci polskojęzyczne w jednojęzycznych rodzinach się wychowujące mają tak samo dobre warunki, mogą mieć jak w Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Więc tutaj nie oceniałabym w ten sposób warunków i nie mówiłabym, że ci, którzy mają więcej języków, to mają lepiej albo gorzej, bo to nie o to chodzi w wychowywaniu dzieci. Głównie chodzi o to, żeby dzieci czuły się bezpiecznie, żeby były otoczone miłością. Natomiast język jako narzędzie komunikacji daje rzeczywiście im możliwość rozumienia świata, kategoryzowania go i rzeczywiście na to język wpływa. Inaczej można postrzegać różne aspekty rzeczywistości w zależności od tego, jakim językiem się posługujemy, przynajmniej w pewnym stopniu. Więc pod pewnymi względami można by powiedzieć, że osoby dwujęzyczne, w tym dzieci, obraz rzeczywistości potencjalnie mogą mieć bogatszy czy trochę bardziej złożony. Ale to nie znaczy, że z tego wynika, że wszyscy na przykład powinniśmy być dwujęzyczni. Mhm. Chociaż oczywiście są takie sytuacje, kiedy tego potrzebujemy, bo po prostu w takim środowisku żyjemy i to też jest wspaniałe. Mam nadzieję, że też uda się zbadać, które języki chętniej wybieramy. Czy to nie język ojczysty w przypadku dzieci polskich, które być może gdzieś tam miały wcześniej więcej z nim do czynienia, a później dopiero rodzice się wyprowadzili i zaczynają mówić w innym języku. Pani profesor, co wpływa na naukę mowy u dzieci? Czy to jest ta kąpiel słowna, o której się mówi, że do dziecka trzeba mówić ładnymi zdaniami albo po prostu też się porozumiewać w tym gronie, w którym dziecko przebywa i słucha, czy także emocje mają tutaj kluczowe znaczenie? Tak jak powiedziałam, środowisko językowe to jest bardzo ważna rzecz. To, co pan nazwał kąpielą słowną, ja bym powiedziała, że to nie tylko chodzi o to, żeby dziecko słyszało bardzo dużo, to chodzi też o to, żeby się komunikowało i też najnowsze badania pokazują, że to jest nawet ważniejsze niż to, jak dużo słów dziecko słyszy. Chodzi o to, żeby miało szansę używać tego języka w realnej komunikacji i też, żeby dorośli dawali mu szansę na to, żeby ono samo tego języka używało. Mówimy o takich wymianach konwersacyjnych, właśnie o tym, żeby to dziecko brało udział aktywny w takiej konwersacji, w takiej interakcji. To jest super ważne. Natomiast oczywiście od tego, od tej podstawowej rzeczy, takiej ilościowej, dotyczącej tego, jak dużo dziecko będzie słyszało z danego języka, też zależy, jak będzie się rozwijało, ale to nie wystarcza, to nie jest wszystko. Ale oczywiście, jeśli chodzi o emocje, no to wszystko musi się odbywać w dobrej, bezpiecznej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa, zaopiekowania. Tak jak w zasadzie najbardziej skrótowo można powiedzieć, to miłość jest najważniejsza. Języka używamy do tego, żeby ją wyrażać. Piękna puenta naszej rozmowy.

23 minuty pozostały do godziny 12. Czas na trójkowy wehikuł czasu. Niezła historia. Historyk profesor Tomasz Gajewnik w studiu. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. 3 września 1939 roku wypowiedzenie wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję miało ogromne znaczenie. Przybliżmy te dane historyczne, jak to ująć? To wydarzenie miało ogromne znaczenie, mimo że ono w jakiś sposób deprecjonuje się z racji postawy Wielkiej Brytanii i Francji w późniejszych dniach, to znaczy w naszym takim potocznym mniemaniu Francja i Wielka Brytania nas zdradziła, nie udzielając nam pomocy. Ja ostatnio jestem świadkiem takiej dyskusji na Twitterze między naukowcami, a także bym powiedział miłośnikami historii, gdzie wskazuje się pewne wątki, które towarzyszyły tym wydarzeniom, między innymi temu wypowiedzeniu wojny. Ja generalnie bardzo tutaj gorąco namawiam wszystkich zainteresowanych, albo też osoby, które żyją w tym przeświadczeniu, że Polsce nie została udzielona pomoc, do tego, by sięgnęły po książki profesora Wojciecha Mazura z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest według mnie chyba teraz osobą najbardziej kompetentną, która może te kwestie związane, bym powiedział, z tym charakterem militarnym tych wydarzeń, jeżeli chodzi o Francję i Wielką Brytanię, tych kwestii pomocy dla Polski jest najbardziej kompetentny. Natomiast znaczenie, jakie miało to znaczenie, jak powiedziałem, miało ogromne, ponieważ... Na przebieg działań wojennych. Na przebieg niekoniecznie oczywiście, ale chodzi tutaj o ten wymiar międzynarodowy. Gdyby nie wypowiedzenie wojny, tak naprawdę Francja pozostałaby w konflikcie ze swoim sąsiadem. Ten konflikt miałby tylko i wyłącznie charakter lokalny. Wypowiedzenie wojny przez Francję i Wielką Brytanię, głównych sygnatariuszy Ligi Narodów, tak naprawdę wprowadziło ten konflikt na tory międzynarodowej dyskusji, czym ten konflikt jest. W głosach wielu środowisk opiniotwórczych na przestrzeni ostatnich 60 lat w Europie właśnie to wydarzenie jest interpretowane w ten sposób, że to Polska wmieszała Wielką Brytanię i Francję do wojny, tak naprawdę przyczyniła się, że ta wojna wybuchła. Prawda? Ale de facto to Francja i Wielka Brytania, podejmując tę decyzję, doprowadziła do tego, że ten konflikt właśnie stał się międzynarodowy i tak naprawdę stał się przedmiotem właśnie tej wspomnianej przeze mnie dyskusji. Niezła historia. Panie profesorze, a jakie kroki podjęła polska dyplomacja w kontekście tego wydarzenia, o którym mówimy, wypowiedzenia wojny Niemcom przez Wielką Brytanię i Francję? To jest bardzo celne pytanie, które zadał mi pan redaktor, ponieważ mówimy w ten sposób, czy artykułujemy, że Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę, ale faktem jest, że ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie byli do tego skłonni. Przyczyniły się do tego dwie postacie naszych ambasadorów. Ambasadora polskiego w Francji Juliusza Łukasiewicza i ambasadora polskiego w Wielkiej Brytanii Edwarda Arczyńskiego. To właśnie dzięki tym dwóm dyplomatom udało się przekonać czy przeforsować w kręgach dyplomatycznych Wielkiej Brytanii i Francji działania, których konsekwencją było podjęcie decyzji o wypowiedzeniu wojny. To nie było takie jednoznaczne stanowisko? To nie było jednoznaczne, ponieważ Francuzi i Brytyjczycy w jakiś sposób starali się jednak doprowadzić do nowego monachium. Mało kto wie o tym, że jeszcze w pierwszych dniach kampanii 1939 roku to nie wyglądało na to, że ta kampania przybierze taki obrót i że wszystko jest przesądzone, że skoro Niemcy zaatakowali Polskę, to już ta wojna musi się toczyć, że już wszyscy żyli w przeświadczeniu, że wojna będzie trwała. No my z tej perspektywy, wiedząc jak się to zakończyło, to tak może to odbieramy, prawda? My to odbieramy w ten sposób. Natomiast jeszcze w pierwszych dniach września czyniono zabiegi, by dokonać próby zatrzymania Niemców, próby nowego poszukania nowego modus vivendi całej sytuacji, czyli stworzenie nowego monachium. Oczywiście strona polska nie odmawiała jakby możliwości tego kroku, ale zdecydowanie bardziej naciskała na to, żeby jednak Francja i Wielka Brytania wypowiedziały wojnę, co jest zasługą właśnie w dużym stopniu obu tych dyplomatów, o których dzisiaj miałem okazję wspomnieć. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajewnik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę.

Ropa naftowa zaczęła wyciekać z wielkiego zbiornika w syryjskim porcie Bani Yas 23 sierpnia. Zanim udało się wyciek powstrzymać, do morza dostało się 20 tysięcy ton surowca. Powstała w wyniku tego plama obejmująca ponad 1000 km kwadratowych. To o ponad 200 km kwadratowych więcej niż powierzchnia całego Nowego Jorku. Plama ropy najpierw skaziła sporą część wód przybrzeżnych Syrii, zanieczyszczając m.in. ważne dla lokalnych mieszkańców łowiska, a potem podryfowała na zachód w kierunku Cypru, a konkretnie znajdującego się na cypryjskiej północy półwyspu Karpas, znanego z piaszczystych plaż i zielonych wzgórz. Ropy do morza wyciekło tak dużo, że natychmiast pojawiły się obawy o ekologiczną katastrofę, a ponieważ plama dryfowała głównie na tereny kontrolowane przez nieuznawaną międzynarodowo Turecką Republikę Cypru Północnego, zrobiła się także kłopotliwa politycznie, bo relacje między cypryjskimi Turkami z północy wyspy, a cypryjskimi Grekami z południa są, delikatnie rzecz ujmując, skomplikowane. Pierwsi poprosili o pomoc Turcję, która wysłała dwa statki ze specjalistycznym sprzętem do sprzątania morskich zanieczyszczeń oraz długą na ponad kilometr pływającą barierę, której zadaniem jest powstrzymywanie plam ropy przed dotarciem do wybrzeża, co doprowadziłoby do wielkich zniszczeń w środowisku naturalnym. Ale i tak tureckie media obiegło nagranie pokazujące, jak ratownicy wyciągają z wody oblepione ropą martwe morskie żółwie. Prądy morskie okazały się dla Cypru łaskawe, bo w odległości około 25 mil morskich od półwyspu Karpas rozerwały plamę na kilka mniejszych kawałków, które będzie łatwiej kontrolować. Ponadto zmiana kierunku wiatru sprawiła, że część ropy zawróciła w powrotną drogę do Syrii, a część dryfuje w kierunku Turcji. Ratownicy mają więc ułatwione zadanie ze zbieraniem unoszącej się na powierzchni wody substancji. Teraz część ropy łatwiej będzie zebrać specjalnymi odpieniaczami albo za pomocą absorbujących ropę poduszek i przepompować do zbiorników. Ale większość z tej substancji po prostu opadnie na dno, a to niestety też będzie mieć negatywny wpływ na środowisko, bo zabije część mikroorganizmów żyjących na dnie. Zabraknie więc pokarmu dla bardziej skomplikowanych zwierząt, co zaburzy cały łańcuch żywieniowy w morskim ekosystemie. Tłumaczył turecki biolog morski profesor Cemal Turan. Władze Cypru też pozostają w gotowości. Obserwujemy sytuację cały czas z powietrza oraz ze statków. Bardzo pomogła nam Unia Europejska i jej Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego. W pogotowiu czeka jej statek zdolny do zbierania ropy. Mówił cypryjski minister rolnictwa i środowiska Kostas Kadis. Najgorsza pozostaje więc sytuacja u wybrzeży Syrii i samego portu Bani Yas, gdzie ropa naftowa skaziła także ląd. Wszystkie służby prowincji Tartus pracują nad opanowaniem sytuacji. Poradzimy sobie bez pomocy zagranicznej, zapewniał wicegubernator Tartusu Bassam Hamoud, ale relacje korespondenta telewizji CNN przeczą tym zapewnieniom. Według amerykańskiej telewizji w okolicach Bani Yas sytuacja jest poważna, a miejscowi rybacy bardzo boją się, że przez długi czas nie będą mogli w tej okolicy łowić ryb. Tym tematem zajął się Michał Strzałkowski. Zbliżamy się do godziny 12, niebawem w Trójce serwis informacyjny, a po 12 między innymi spotkanie z Pawłem Turskim. Paweł w czasie swoich licznych podróży po Polsce przygląda się temu, jak działa komunikacja w miastach, ale bardzo lubi też podróżować koleją. A dzisiaj nieco więcej o ruchu samochodowym. Co konkretnie? Sygnalizacja świetlna. Jak działa? Skąd się wzięła? Jakie najnowsze technologie są wykorzystywane, by światła lepiej wpływały na rozładowanie korków? Ten temat między innymi po godzinie 12. A teraz cukier z arbuza. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know. Sugar high, watermelon sugar high.